1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Kiss in the mix. Yo. Hello, party people, începem! Nebunia! Bună seara, bună seara! Bine v-am găsit, o nouă seară de distracție, o nouă seară de nebunie și o seară în care avem două premiere în exclusivitate la Kiss Kiss in the Mix! La 7:30 avem noul single Ryan și Radu, cel de-al doilea single după Spanish Extended Version de la Rush Love, nu? Iar o oră mai târziu ne întâlnim cu Aida și Sugar Daddy, vin cu o nouă piesă care se numește Falling! Mai exact, în proiectul, în colaborarea nouă, Aisa și Sugar Daddy. E timpul să începem mixul și să vă salutăm, DJ Young și Olix împreună cu voi. Până la 10 avem 1700 de euro. Oh, ia uzi. Și un Samsung Galaxy Tab. O tabletă foarte, foarte tare. Începem mixul de astăzi, DJ Young in the mix cu Shakira și Dizzy Rascal, Loca. Beat Leffer, o piesă nouă lansată la noi în emisiune, Be My Lover. Și ne tărim și cu accent, My Passion. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Doesn't matter.

My Passion. Și înainte am avut Pete Leffer, Be My Lover. 7:14, ne regătim pentru Just The Way You Are, varianta Daniel Perot US With Love de la Bruno Mars. Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix, îl găsiți chiar acum pe kissfm.ro/kkm. E updatat la zi. Adică aveți emisiunile de luat, de ascultat, downloadat, oriunde ați merge. Cele două opțiuni sunt absolut gratuite. kissfm.ro/kkm. Ziceam Just The Way You Are de la Bruno Mars, Sasha Lopez, All My People și Daxos, varianta cu Stevie B și MC Hammer. Să nu uităm de Kiss FM și EMAG, care te antrenează zilnic pentru viața în www, rețeaua 2. Am upgradat și jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM, intră pe kissfm.ro și descoperă codurile DJ-lor sau pe cele ascunse în site. Intră pe rețeaua.emag.ro și poți câștiga una din cele 3 mașini puse în joc la final de campanie și, desigur, avem premii săptămânale, câte 3 televizoare Full HD. Codul nostru de astăzi, codul de la Kiss Kiss Remix, este Articol! Multă baftă! DJ Young și Olix. We never stop. Hey, Barbra Streisand. Wait, those shots up in the air. Wait, those shots up in the air. Wait, those shots up in the air. Wait, those shots up in the air. Wait, those shots up in the air. Wait, those shots up in the air. Just don't care. Time to get hammered. You can't touch this. Lick a shot now. Now get hammered. You can't touch this. Time to get hammered. You can't touch this. Lick a shot now. Now stop. Break it down. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Stop. Shot time. Henny. Streisand. BK boy is who I be, always in the VIP. Hey lady, you wanna chill with me? I'm popping bottles with JD. Active club in your hometown. Ladies know how I get down. I'm going hard, and I go downtown. We're drinking shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots. Everybody drinking shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots. Now stop. Barbra Streisand. Africa, shots. Turkey, shots. Croatia, Russia, Spain, and Germany, shots. Czech Republic, shots. You know you love it, shots. Kazakhstan, Portugal, and Poland, shots. Shanghai, shots. Japan, shots. London, shots. Paris, shots. Dubai, shots. Italy, shots. Stevie B și MC Hammer, o variantă și mai interesantă decât cea originală pentru Barbra Streisand. Avem varianta cu shot-uri, da? Hai că avem și delichisturi de la voi, foarte multe primite, ca de obicei la 0722 20 60 20. Da, Cosmin, pentru toți prietenii din Craiova, vreau și eu Jonesy cu Aner Liu. Mersi, multă baftă la Maxim. Ok, vine mai încolo. Nu o luați în nume de rău, dar cred că dacă mai cântă o dată melodia dinainte, nu vă vom... Nu știu despre ce piesă... Dar asta că era un SMS venit la ora cât? 19.22? Nu știu ce piesă nu i-a fi plăcut. Da, bă. Să nu băieți, vă spuneam și n-ai... Vă rog, spuneți-mi și în litere cine cântă această melodie. Era Sasha Lopez, parcă mai devreme. În fine... Au trimis SMS cu articol, foarte tare. Asta este codul de la rețeaua.mag.ro din emisiunea noastră, da? Codul cu care vă înscrieți acolo pe site frumos și... Găsiți detalii pe site-ul mag.ro. Hai să revenim la dedichisuri. De la Alexandra pentru Daniel cu mesajul: te iubesc mult de tot și vino mai repede acasă că mi-e tare dor de tine, pupici. Pit Lefer Beton, spune cineva. Ok, mulțumim foarte, foarte mult, Eli Wild, nu te mai caut chiar acum. Imediat Donnie și Elena, noul single, Hot Girls. Și dacă mai intră, eventual încă o piesă, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Kiss, Kiss in the Mix. Kiss, Kiss in the Mix. Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim. Ah, ah, ah. foarte tare noul single Donny și Elena Gheorghe, Hot Girls. Hai să luăm câteva de rechisturi de pe facebook.com/KissFM România. Andrei Nicolae Guina: salut Kista, un pas singur și răcit, noroc că v-am pe voi și mixurile voastre. Să fie pentru toți colegii mei, pentru Dumi și Dragoș și pentru voi. Alina Ionescu: vă rog, dați de mai multe ori melodia On The Floor de la Jennifer Lopez și Pitbull. Prima dată la voi am auzit această melodie și o ador, sunteți cei mai tari, mulțumim. Acum 2000 cineva ne întreba cum se cheamă piesa. Am zis Donny și Elena, Hot Girls. Ce mai avem, ce mai avem? Izabela Bulei: vreau și eu codul în seara asta, l-am auzit, dar mă cert cu astea prin cămin și l-am uitat, m-au zăpăcit. Codul era articol. Scrie-l acolo, notează-l, da? Hello Kids, vreau și eu un rechis pentru prietenul meu, George din Galați, cu mesajul: la mulți ani nebune, distrează de cât poți, că doar e ziua ta, mersi mult rare, își zice din Galați. Ce mai avem, ce mai avem, ce mai avem? Vă ascult de 3 ore pe puțin, dar am venit dependent de Kiss FM zi de zi, zi de zi, foarte tare. Ok, hai să continuăm mixul, dar după o mică pauză ne întoarcem cu invitații Ryan și Radu, primii de astăzi. Și cu noul lor single, o să-l ascultăm în premieră în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Hello, back to the mix, back to the party. Și cu primii invitați de astăzi, Ryan și Radu. Hello, salutare, hello. Salutare. Ce faceți voi? Ce să facem? Un pic transpirați. Am făcut o cursă infernală până la voi aici. Am avut un șofer bun. Am înțeles. E bun șofer. Foarte bine. Am avut parte de șofer bun. Era să vă zic Ryan și Radu Raș cu melodia Love. Așa le spunea cineva acum câteva luni. Vrem și noi Ryan și Radu Raș cu melodia Love. Da, dar vă sunteți Ryan și Radu, desigur, toată lumea știe. E bine, deja. Eu am auzit pe cineva care vrea Rareș Love. Deci, da. Rareș Love. Ryan și Raș. Foarte bine. Ce faceți? Cum merge? Sau nu, cum e viața după Rareș Love? De extraordinară. Pentru mine extraordinară și cred că și pentru Marian. Extraordinară pentru toată lumea a fost. Că piesa a fost foarte bine primită pe radio. A fost bine primită piesa pe radio. A fost bine primită pe radio, am ascultat. Mai aproape de mine. Da, mai aproape. Okay. Am ascultat-o în vară până ne-am săturat. Am ascultat-o în toamnă, primăvară. Și acum a început de primăvară. E foarte bine. O piesă care merge pe multe anotimpuri, așa, nu? Da. Bun, înainte de a face premiera noului vostru single, care se cheamă Top of the World, o să ascultăm, o să ne amintim de Rareș Love. Nu? O tăiem așa un pic, să fie doar un pic? Sau o lăsăm toată? Nu, o lăsăm așa, dacă vreți să cântați peste ea, dacă vreți să vă faceți un pic. Siempre estarás. Microfonul deschise. Cea mai bună muzică se ascultă. La Kiss. In the mix. Solo en mi corazón. Siempre estarás. Frumoase versuri. El sentimiento es decir, duele el amor. I'm care ne-am săturat, sincer să fim. Am auzit-o, am ascultat-o în vară, toamnă, iarnă, primăvară, iată acum din nou. Am avut și un remix pe care l-am tot ascultat mai mult prin cluburi, așa, era... Daniel Creed era. Vezi, știam eu de undeva, știam Darone remix. Bun, am înțeles că piesa a ajuns pe afară. Povestiți-ne un pic despre treaba asta. Da, piesa a fost licențiată în 21 de țări și știrea am primit-o exact în ziua când am fost la petrecerea Kiss. Ce tare! Da. Iată, a fost o zi cu noroc pentru mulți, nu? Da, o zi foarte norocoasă. O zi frumoasă. Am început să tremur așa un pic, dar okay. După aia mi-a revenit la petrecere. Bun, acum ați venit cu o piesă nouă, o piesă pe care probabil tot așa o să o... Eu n-am auzit-o, nici DJ Young n-a auzit-o. Noi sperăm, încă înainte să o auzim, sperăm că o să o auzim și pe asta un an întreg. Noi sperăm poate chiar mai mult. Da. Noi am mai auzit-o, dar n-am auzit-o niciodată la radio și acum să vedem cum... Adică avem încredere în voi că, având primul single, o piesă, un single bun... Suntem în stare să... Da, al doilea este la fel de bun și de aia n-am mai ascultat piesa înainte. Al doilea e Top of the World. Povestiți-ne puțin despre Top of the World. Nu știu, care e ideea piesei? Cum v-a venit ideea? Ideile ne vin în studio, ca de fiecare dată. Eram într-o seară din asta agitată, eram mai mulți la un șpriț, cu o chitară în mână, cu... Și eram mai top, așa eram, așa. Și așa v-a venit ideea titlului, Top of the World? Da, Top of the World, da. Piesa a plecat, ideea a plecat de la... E făcută de Mihai Postolache. După aia am lucrat toți, și eu și Radu, și după aia toți băieții din studio. Am înțeles. Deci echipa de producție e oarecum aceeași la record cu cea de la primul single, nu? Da. Avem ca noutate și un cover art nou. Vă invităm pe adresa noastră de Facebook să o vedeți pe Ruxandra din videoclip. Într-o ipostază foarte incendiară, sunt sigur că o să vă placă. Păi doar nu țineți fata îmbrăcat acolo, normal. Ok, hai să ascultăm în premieră Ryan și Radu, Top of the World, la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. We single, Ryan și Radu, Top of the World și cei doi invitați în studioul Kiss FM. Foarte bună piesa, bravo! Mulțumim! Uite aplauzele noastre pentru noul vostru single. Mulțumim, mulțumim! Avem chitara consacrată, vocea lui Marian, sau Corazon Ryan, electro. Da? Corazon Electro! Corazon Electro! Și linia de single foarte melodioasă, așa, bună pentru fete, nu? Asta e ideea? Da, e pentru fete! Și apropo de fete, unde vă găsesc fetele? Facebook, pe Twitter, nu știu. Profilul nostru oficial Ryan Radu pe www.galarecords.ro, mă scuzați, am emoții. Asta e. E normal. Așa. Și pe Twitter, același Ryan Radu. Ryan și Radu. Ok. Ah, Ryan Radu scris împreună, da? Ok. Baftă maximă cu noua piesă, să auzim la vară. Mulțumim. Și să ne întâlnim la următorul single în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Mulțumim, salutare. Peste un an. Da. Ok, ciao, ciao, baftă. 5 minute înainte de ora 8, luăm o mică pauză și ne întoarcem cu încă o oră de mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss FM. 1, 2, 3, 4, listen. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Gata, continuăm cu mixul, încă o oră de mix, undeva după 8:30, așa, 8:40, avem a doua premieră de astăzi în exclusivitate, la fel cum am avut și piesa de mai devreme cu Ryan și Radu. Avem astăzi, undeva pe la 8:30, Aisa și Sugar Daddies. O piesă nouă care se lansează astăzi în premieră la Kiss FM, se numește Fallin. Avem podcastul Kiss Kiss Remix, îl găsiți gratuit, puteți să-l descărcați, să-l ascultați și să dați like-uri pe kissfm.ro/kkm. Până uitați, vine weekendul și în weekend ne întoarcem pentru a nu știu câte oară la Winter Kiss pentru că o să ningă. În continuare avem parte de o iarnă prelungită și tot în weekend. Tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM ediția 169. Joi, Oleg și Dan Fințescu sunt în București, în Club Rococo, în centrul vechi. Vineri suntem în Club Vii, Suceava, iar sâmbătă în Club Divino din Galați. Caro Emerald, The Night Like This, Fireworks de la Katy Perry și Tyre Cruz cu Dynamite. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Take a look. place. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Let it shine. Mix, deja se aude Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito, dar înainte avem câteva dedichisuri, să le luăm de pe 0722 20 60 20, pentru că e mare, mare nebunie pe numărul nostru de SMS-uri. Bună seara, vreau și melodia Love You cu Sava și Raluca, pentru iubitul meu Petre Cosmin din Băteni, Roxana Rimnicu Vâlcea, Băbeni, mulțumesc! Hey, chisomanilor, vreau și eu un dedichis pentru Silviu, piesa Echo de la Resident DJ și Frisco, se numează Maria, vine mai încolo cu siguranță. Băi, fraților, cum o sunați pe mine să câștig Kiss-Cash-ul în câteva minute, o să te sunești pe tine. Hai să vedem ce altceva mai avem. Bună seara, aveți 3 săptămâni de când alegeți numai din București și Moldova, din restul țării, de ce nu ajungeți, nu sunteți serioși, zice cineva. Auzi, ești un pic frustrat, așa, părerea mea. Chiar da. Am avut foarte multe orașe în ultima vreme, din toată țara, din am sunat țării. În Arad recent, am sunat, nu știu, cred că peste tot. Dar nu alegem noi, oameni buni, alege calculatorul ăsta. Chiar n-avem nicio treabă noi. Ziceam așa, Antonic Sound și Christian D, Dansa Bonito. Imediat la Vandy, So Far Away. Și Voltaj cu Deepside DJ, sau Wanna Be Free. DJ Ang și Olic sunt preoră cu voi până la 22. Muzica mixată, dedichisuri, nebunie maximă în studio. În 20 de minute, Aisa și Sugar Daddies vin cu piesă nouă, Fallin, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Hey! Bum, bum, dansa bonito, bum, bum, dansa bonito, bum, bum, mă voi I'm gonna drive so far away. I'm gonna climb so high this time. exact 8:30 de minute. Avem Voltaj și lipsa DJs, I Wanna Be Free. Înainte am avut Levandis, So Far Away. O să ne întâlnim imediat cu Ina, Sunny Zap și cu Bianca. Piesa lansată ieri și artista lansată ieri, am putea spune, I Wanna Feel. La Kiss Kiss in the Mix avem dedichisuri foarte multe pe facebook.com/kissfmromania. Îi salutăm pe cei care sunt pe Facebook, îi invităm să dea și un like acolo. Vă invităm și pe blogurile noastre de asemenea pentru articole noi, nouțe și haioase pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Hai să vedem ce se întâmplă pe Facebook-ul Kiss FM. Kiss Kiss, vă iubesc, vreau să fac și un dedichis, o melodie pentru toată clasa 7-a din George Coșbuc, care e puia sus pe bar. Super, ok, puia sus pe bar. Așa, ce mai avem? Cineva care întreba cum se cheamă piesa, era vorba de Levandis, So Far Away, o piesă nouă lansată săptămâna trecută. Săptămâna viitoare o să avem invitați în studio pe cei de la Levandis. Cine cântă melodia? Șerban e mai tare, e cel mai tare, sănătate multă, zice Alin Mihăiță Robu. Și când vă lansez o provocare, spune Iacob Cătălin, să văd cât de bun DJ sunteți, vă aduc două magnetofoane și mixați cu ele premiul de la Kiss Kiss, vi-l dau eu vouă. Când o să-l câștig. Vreau și eu Echo de la Residence DJ și Frisco pentru Iuliana din Sinaia, te iubesc, Kiss number one de la Dan Cătălin. Victor Vasi B, vreau și eu o dedicație pentru soția mea și pentru băiețelul meu Victoraș cu mesajul vă iubesc mult, mult de tot. Ok, și continuăm cu Ina, ziceam Sunny Zap și Bianca Wanna Feel. Nu uitați, mâine dimineață la Kiss Cash avem o grămadă de bănuți, 1800 de euro. Oh, 1800 de euro și o tabletă Samsung Galaxy. Nu se înghite, se citește touchscreen, da, e cu atingere, e foarte interesant, un gadget foarte șmecher. Rămâneți alături de noi în câteva minute, ne întâlnim cu Aisa și Aida, de fapt, și Sugar Daddy's cu o piesă nouță, premieră, exclusivitate la Kiss Kiss in the mix. cu tot cu fată invitată în studio, Bianca, debut, I Wanna Feel. Pe site-ul kissfm.ro găsiți în secțiunea Hot on Kiss poze, relatări și înregistrările cu invitații noștri din fiecare zi. De asemenea le punem și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro. Pauză foarte scurtă, încheiem aici 41 de minute de piese mixate. Ne întoarcem în câteva clipe cu a doua premieră de astăzi. Aisa, Aida, vreau să zic, împreună cu Sugar Daddy's Fallin. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Test, test, 1, 2, 1, 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the party. Roa ne place și apoi avem Aisa și Sugar Daddy's. Al doilea proiect invitat cu premiera de astăzi la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm ready to party, come on. Ne dimineața, bingo bong, dăm play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă uleu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la patru ace. Cum vă place, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place. Fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Okay! Gata, hai că am început remixul Aisa și DJ Young Sugar Daddy's pentru bani și Aisa împreună cu Sugar Daddy's acum în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Hello. Salut, salut. Salut. Bună, bună. Bună! Ce faceți, cum vă simțiți, de unde veniți? Venim de venim de la studio. Tocmai ce am încheiat masterul la noua piesă Aida, Aisa, Sugar Daddy's. Ne place, place, place. Bobby s-a luat după mine cu Aisa, Aida, ceva. Ok, deci știu că știm foarte multe lucruri. I-am avut prezenți la un moment dat în fiecare joi. Să sperăm că se va întoarce rubrica de joi, nu de remixuri. Da, după o vară și o toamnă în care am tot bântuit pe aici în studiourile Kiss FM, noi ne-am întors cu single, ne-am împrietenit, Aisa este o voce extraordinară, nouă ne-a plăcut atât de mult să colaborăm cu ea și mixul la bani a ieșit așa de bine că am zis că o să dăm drumul la o producție nouă. Ok, înainte să ascultăm în premieră piesa Aisa și Sugar Daddy's Falling, ne reamintim de banii de mixul Sugar Daddy's pentru Aisa și DJ Young și apoi o să vorbim cu voi cu toți. Hello, hello once again. Data viitoare vorbim mai mult cu Aisa să ne spună și ea ce a făcut, nu? Și de unde vine. Ce ai făcut? Zi ceva! Acum? Nu acum, am zis că după piesă, nu? Ok. Ne toacem repede cu ei în studio. Ideea era să-ți auzim vocea. Până atunci facem niște fumigene din acordeoane, lăsați să se audă. Da. Ok, ne toacem câteva clipe cu Aisa și Sugar Daddy's. Oh, sexy, sexy, baby, I'm your lady. Oh, crazy, crazy, honey, you're my bunny. Oh, sexy, sexy, baby, I'm your lady. Crazy honey, you're my little bunny. Varianta Sugar Daddy's pentru Bani. Ne-am întors în studio cu Aisa și cu Sugar Daddy's. De azi începe oficial o colaborare, ca să spunem așa, nu, între Aisa și Sugar Daddy's. Colaborarea a început de mai demult, de fapt. Am avut, dacă mai țineți minte, de fapt sună familiar ce se aude aici, nu? E un remix? Parcă. Da, da. Așa. Ce-a făcut Aisa în ultima vreme? Nu știu, eu cred că încă nu mi-am revenit așa puțin din vacanță. Da, deci Alisa a fost în vacanță. Practic, acum începe 2011 pentru tine, ca să... Da, abia m-am întors și, uite, nici nu m-am întors bine și Sugar Daddies au făcut o super piesă. Mă simt foarte bucuroasă că avem această colaborare. Ok, piesa o să înceapă în câteva clipe. O să avem nevoie și de părerile celor care ne ascultă acum pe 0722 20 60 20 și pe facebook.com/KissFM România. Îi așteptăm acolo. Piesa, exact cum zicea DJ Ang, începe în câteva clipe. O să mai facem un loop, mai vorbim... Nu știu, spuneți-ne ideea, influențe pentru piesă, nu știu. Păi, ne-am hot... Noi zicem că e pop trans. Păi, nu prea popcorn, că am săturat să ne toate acordeoanele și trompetele ce au invadat undele în urmă ultimele câteva luni și am decis să facem ceva puțin mai liric și mai puțin mai neutru din punct de vedere al teritoriilor geopolitice, ca să zic așa. E mai internațional. Satisfacem nevoile mai multor categorii sociodemografice. Aha. Asta e bine, e bine. Da, am făcut serios. Aici am făcut un studiu foarte serios cu niște grafice și niște numere. Nu, glumim. Așa e și piesa. Am înțeles că v-ați gândit să scoateți piesa și afară, nu? Da, o să încercăm să semnăm cântecul ăsta, pentru că noi zicem că are un sound foarte potrivit în momentul ăsta. Se pare că publicul din Europa Occidentală și nu numai, și de la Est, s-a săturat un pic de sound-ul popcorn. Românii l-au tot exportat de vreun an și jumătate și să zicem că avem un sound relativ nou. Așa okay, că să lăsăm oamenii spumii să asculte. Sigur că da, să fie multă baftă. Premieră Aisa și Sugar Daddies, Falling! Hai să apăsăm butonul în aplauzele noastre! I think I'm falling. between heaven and hell. Ok, premieră la Kiss Kiss in the Mix, o colaborare nouă, Aisa și Sugar Daddy, adică Bobby și Gabriel. Salut, salut! Hello, din nou! Vrem să spunem că nu e singurul single pentru vara asta, numai cântece. Oh, cântece originale, Sugar Daddies, niște remixuri, tot așa, o să venim cu ele tot aici, la Kiss Kiss in the Mix. V-am rezervat ziua de joi. Viitoare, da. Și ca să mă lau și eu, o să urmeze și eu o piesă cu DJ Ang, vechiul și bunul și iubitul coleg. Da, avem o piesă în lucru, în stilul de sigur caracteristic. Nu o să fie bani, nu o să fie nimic, o să fie totul altceva. E surpriză momentan. Ok, baftă maximă cu noul proiect, cu noua colaborare. Da, asta văd, vreau și eu să vă urez. Piesa sună foarte bine. Inițial, dacă nu știam că era piesă românească, puteam să spun că e ceva de afară. Foarte, foarte tare sună. Mulțumim. Dacă vrem să ascultăm din nou, putem să mergem pe canalul de YouTube, pe ne găsiți pe Facebook, Records. Sugar Records. Trebuie să spuneți cum se scrie, V-urile. Pentru că 10 okay. minute am stat să vă caut canalul. Deci, acum am tăguit mai bine toate cântecele și ne găsiți oricum a scrie voi. Deci canalul se numește Sugar Records. Deci noi suntem Sugar Daddies și găsiți piesa asta, Aisa și Sugar Daddies, începând cu seara aceasta. Am văzut că avea deja câteva sute de view-uri. Și veți putea găsi și pe Aisa și DJ Young Channel, evident. Ok, pe YouTube. Le mulțumim și prietenilor de la Modern Info care a pus articolul acolo și mulțumim, piesa frumos. Frumos. Baftă maximă cu piesa, ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix. Mulțumim, Kiss Kiss. Hey. Ok, ciao, bye. Ciao. Bye, bye. E o fix, înseamnă că avem piesa non-house chiar acum. O piesă foarte tare, o știți cu siguranță din playlist-ul Kiss FM. McDon și Amira, Freaky Like Me. Oh my God, thank you. Kiss FM. Noua fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Up her thighs as I'm running down her curves. I hear my kitty purr as she laid on me. We whining and grinding. A part of me is rising, baby, like a fire burning all around me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, icky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. Freaky like me, freaky like me, freaky like me, freaky like me. me, me. We are in control. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party, încă 50 de minute de piese mixate, neîntrerupte de absolut nimic, dedichisuri, dedicații și, desigur, Facebook, nu? Facebook, Facebook imediat, așteptăm și dedichisuri de acolo pe facebook.com/kissfm România, o să ne uităm imediat la părerile voastre despre piesa pe care tocmai am ascultat-o. Până atunci, să vă spunem că mai e un pic până în weekend și în weekend se întâmplă Winter Kiss! Mergem la munte, care obicei este mădaci duminica din Sinaia până la Brașov și Predeal, unde transmitem Winter Kiss Kiss in the Mix și tot în weekend. Tot în weekend se întâmplă și partidul Kiss FM ediția 169, joi seara. Olic și Dan Fințescu sunt în București, în club Rococo, în centrul vechi. Vineri suntem în club V sau V din Suceava, iar sâmbătă transmitem live din club Divino Galați. Avem și concurs pe kissfm.ro/galați pentru galățenii care vor să câștige invitații pentru petrecerea de sâmbătă. Mare nebunie în weekend, Martin Solveig chiar acum. Hello, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hey! Everybody. I am.

you sing my dreams. I have the entire world inside, inside my soul, cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. I have the entire world inside, inside my soul, cause I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. Okay, I have the world. Ieri l-am avut invitat în studioul Kiss FM, nu? Ieri sau alte? Luni a venit cu noul lui single. Asta este cel de anul trecut, I have the world. Avem de dedicisuri și mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Faină melodia. Uepa, zice Victor Vasi. Bă, fraților, dacă câștig pe jumătate împart cu voi, iar cealaltă jumătate a mea mergem și bem de ne stricăm, zice Cinar Vasile. Altcineva care spune de piesa Isa și Sugar Daddy, sună foarte bine. Natalia, mulțumim foarte mult. Hădărean Florin, super piesa Isa și Sugar Daddy's. Vreau și Follow You dacă se poate mai încolo. Mulțumesc, dacă mai avem timp. Frumoasă noua melodie. DJ Young și Olic, sunteți cei mai tari. Vă așteptăm cu nerăbdare peste lună cu partidul la Fieni. Da, o să venim acolo, dar Olic și Dan Fințescu, da? Hai să nu confundăm proiectele, emisiunile și așa mai departe. Cineva care întreba cum se numește piesa, am dat coment acolo, Isa Sugar Daddy's Falling. Ce mai avem? Am înțeles că se pot da și dedicații. Bineînțeles, aș dori și eu Narcotic Sound și Christian D. Dansa Bonita pentru unchiul meu, Nicu, din partea nepotului său, Cristi, din București. Sunt cei mai tari postul numărul 1 din România. Vă urez mult succes în continuare. Mulțumim! Heggy Button ne întreabă dacă a fost Kiss Cash-ul. Păi, cu te trezești? A fost acum o oră și 20 de minute. Ela Chisomana, unde Kiss pentru toți prietenii mei adevărați, dar și pentru cei cu două fete și salutare Chisomanilor. Ne place poza ta de pe Facebook. Este un fel de half picture. Oh, ok. Aș vrea și un dedichis pentru toți prietenii mei adevărați, dar și pentru cei cu două fețe și salutări tuturor chisomanilor de la Ela Chisomana! Apropo de Sugar Daddy's, avem un remix pentru Xonia și Deep Central, My Beautiful One, o piesă de anul trecut. Cu Xonia o să ne întâlnim luni împreună cu noul ei single și tot luni avem premieră single nou Chris Meyer, așa că avem și săptămâna viitoare una plină cu piese noi nouțe. Sonia zicea Beautiful One, Sugar Daddy's Remix. Imediat Ella Rose și Gino Manzotti și Anda Dam, Cadillac, DJ Ang și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I could always see the love inside your eyes. I always feel so beautiful held in your arms. But it's time to live without you, cause I'm not. I'm not afraid to Chase a remix la Kiss Kiss in the Mix. Urmează Tiny Tempter și Eric Turner Written in the Stars. Sava și Raluca vin cu Love You. Și apoi avem pentru voi Radio Killer Lonely Heart. Hai să vedem ce SMS-uri am mai primit de la voi. Foarte, foarte multe. Mai avem câteva legate de melodia de mai devreme, de piesa. Super mișto melodia, tare îmi place, plină de viață, superbă, zice Nico. Legarea Isa și Sugar Daddy's Falling. Îmi place cum mixați voi doi acolo, faceți de cap, că o faceți bine. Și eu sunt DJ la Brăila, dar nu pun comercial. A, bine. Sigur, atunci să ai multă baftă. Bună băieți, o super piesă, super ok. Mirela Vaslui, ok, mulțumim foarte mult. Salut Kiss, pentru soția mea să fie Mihaela și Ioana, fetița mea, Mateo din Călăraș. Foarte tare melodia, o să rupă cluburile până la vară. Super, sper să aveți baftă mult afară. Ok, să fie. Ziceam Tiny Tempter și Eric Turner Written in the Stars, varianta Michael Wills Remix. Vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss in the Mix pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, descărcați, dați like-uri. Este cât se poate de gratuit. Ambele variante sunt gratis, și cea de play și cea de download, în așa fel încât să aveți toate edițiile fără reclame cu voi oriunde mergeți. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. So many different

Killer, Lonely Heart. Foarte, foarte tare piesa asta. Avem încă două, poate chiar trei piese pregătite pentru voi. Shakira, Loca urmează imediat. Enrique vine cu Nicole Scherzinger și ne cântă Heartbeat, varianta Digital Dog Club Mix. Și dacă mai reușim, încercăm să încheiem emisia de astăzi cu Timberg, Sick Bromance, o piesă foarte, foarte tare, bună de club, așa. Nu uitați, mai avem mâine și joi, e weekend la noi, pentru că în weekend ne întoarcem la Winter Kiss. Sâmbătă și duminică, până la Brașov, Sinaia și Predeal, Winter Kiss, Kiss in the Mix. Avem transmisiuni, poze, relatări, filmulețe, concursuri, mega nebunie, cât va ține zăpada, poate undeva până la mijlocul lunii martie. Iar dacă astăzi am avut invitați pe Ryan și Radu și pe Aisa și Sugar Daddies, mâine avem Morris și puțin mai târziu o să ne, adică în cealaltă, în a doua parte a emisiunii, o să ne întâlnim cu Sistem și Deep Central. Hai să continuăm tracklist-ul. Noca, noca, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Ei, vă mulțumim. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Come on. Kiss, kiss, kiss, kiss in the mix. In the mix, yo. In the mix, yo. In the mix, yo. In the mix, yo. like a fool that I could steal your heart away. I could steal your heart away. No matter what it is you think, I'm not the kind of girl to blink and give my heart away. Stop trying to steal my heart away. I don't know where we're going. I don't know. Ok, hai că a intrat și piesa asta, Timbeck, Sick Bromance, varianta Samuel Sartini Remix. Suntem deja cu 2 minute în programul colegului Mr. Boba, apare și el în câteva clipe. Ideea e că pe videosenescu.ro puteți să descărcați chiar în acest moment, în cazul în care vă doriți, versiunea extended, versiunea de club pentru Aisa și Sugar Daddy's Fallin. Intrați pe videosenescu.ro, avem chiar acolo un link gratuit pentru cei care vor să aibă piesa lansată acum o oră. Și o animație foarte drăguță făcută mai devreme, ia să vedem, se apare pe blog. Da, apare și pe blog. Poate vorbim prostie aici, zicem că e. Este gata. Apare și pe blog și linkul scrie chiar aici unde aveți linkul de download. Gata, după ora 10 vă întâlniți cu Mr. Boba. Noi revenim mâine cu încă 3 ore de mix, 3 ore de nebunie, de richisuri, concursuri și tot ce vă puteți dori de la o emisiune de seară de la Radio Number 1 din România. Noi trați mâine dimineață 1800 de euro și o tabletă Samsung Galaxy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.